इस मुहब्बत के सिवा और भी गम है कितने, इस मुहब्बत के सिवा और भी गम है कितने। मेरे इश्क का इम्तिहान न लो, तुम्हें है कसम मेरी जान न लो। खब जितने भी मैंने देखे हैं, याद जितना किया है मैंने तुझे, वो मेरे ख्वाब मेरी याद मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। Cheers।